rom. Kiedyś ranem, kiedyś lekkim ranem, niespodzianie przyjdą dbałe. Wytną proste, ładne bale, będzie z nich cudzy dom. Zespół KSU i Dziwne Drzewa, wcześniej Pustki i Telefon do Przyjaciela, a te trójkę rozpoczęły Wilki piosenką Słońce pokonał dzień. Kolejna trójka przed nami, tym razem zagraniczna, Daniel Powter, Saint Etienne i Supergrass. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way off. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you come back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You have a bad day, you see what you like, and how does it feel? One more time, you had a bad day, you had a bad day. Thank you. neighborhood that I live in, I've always seen us home. At certain times of the evening, it's like an echo song. Got cash in my pocket to last the weekend, and I've got features I quite like and don't mind keeping, but still I walk the side streets home, even when I'm on my own. If I let myself believe all the bad prints and horror stories,

Myślę, że przynajmniej część z Państwa rozpoznała tę piosenkę. To oczywiście wielki przebój grupy Van Halen Jump, tyle że w interpretacji znacznie nowszej Paula Anki. Wcześniej James Blunt i chyba największy przebój roku 2005, na pewno jeden z paru największych, You're Beautiful, i wcześniej jeszcze Świetliki, Bogusław Linda, Finlandia. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna ją grupa Micromusic. Nawet w tym róz, nawet w tej śnieżce. Micromusic i Dobrze Jest, później Brazilian Girls i Don't Stop i wreszcie tę trójkę uzupełniła grupa New Order piosenką Crafty. Top Ten w Anglii, podobnie jak płyta długogrająca, z której ten utwór pochodzi, czyli Waiting for the Sirens Call. Kolejna trójka przed nami i to znowu będzie trójka polska, rozpoczyna grupa Hey! Mimo wszystko choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden.